speciaal zaak voor woningtextiel. Koetsier is de zaak in de Westerstraat. Voor mensen met stijl en elegance. Voor de verwezenlijking van individuele wensen staan verschillende kwaliteiten voor u ter beschikking. Tapijten en kamerbreed tapijt kunnen in ieder gewenst formaat, kleur en vorm, zoals bijvoorbeeld rond, ovaal of vierkant gemaakt worden. Desgewenst naar uw ontwerp, tekening of plattegrond. U vindt ons in de Westerstraat 224 tot 226, Bellinkhuizen 16918.